Здравейте! Вие слушате петия епизод от подкаста FysioBG. Аз съм Димитър Христов. В този епизод ще ви срещна с двама чудесни професионалисти от София, Джохана и Георги, които ще ви разкажат много-много интересни неща за терапията на ръка и за курса, който смятат да организират скоро в България. Има много интересни теми, които засегнахме в този разговор, но без да отлагаме повече, нека продължим към нашия разговор с Георги и Джохана. Добре, здравейте! Благодаря ви, че се съгласихте да участвате в този подкаст. Здрасти! Може ли с няколко думи да се представите, кои сте, как се казвате, малко повече за вашата практика, къде работите, за да можете слушателите на подкаста да се запознаят с вас? Здрасти, аз ще започна първи. Нищо, че не е много кавалерско. Първо благодаря за поканата всъщност и за тази възможност да поговорим. Аз казвам Георги Петров и работя в момента в клиниката по хирургия на ръка и реконструктивна хирургия към болницата София Мед в София, с ръководител доцент Маргарита Кътева. Джохана, кажи за тебе откъде си и какво работиш. Добре. Приятно ми е да съм тук. Казвам се Джохана Джекобсън Петров. И сега в момент работя в Пирогов, клиники за хирургия на ръка. Работя с най-много с шефа на клиника доцент Симеонов и цялата екип там. И просто това е клиника само за травматология по-скоро. И след оперативни случаи. Разбирам. Добре, може ли с няколко думи да разкажете повече на слушателите какво всъщност е терапията на ръка? С какво точно се занимавате в тези клиники вие? Каква е вашата роля там? Терапията на ръка е, как да кажа, специализирана област от физиотерапията, може би най-правилно да се каже, която се занимава с заболяванията, травмите, хирургичните лечения в областта на, айде да кажем, горния крайник, но най-вече в ръката. И се отдели от това нещо и си е отделна област, просто защото ръката е особен орган. Ръката е доста сложно устроена. В нея има много деликатни структури, които трябва да бъдат третирани много внимателно. Човек трябва много задълбочено така да познава анатомията, начина по който се развиват заболяванията, начина по който се развива възстановяването след хирургични интервенции и общо взето ръката не търпи много-много грешки, не търпи много-много експерименти. Просто трябва човек да знае какво да направи, в кой момент трябва да го направи и защо трябва да го направи. И поради тази причина, не само в България и по света си, е отделна не е специалност, но отделна област. Има хора, които специализират това нещо. Има асоциации по терапия на ръката, сертифицирани терапевти, както е Джохана. Ако тя има да добави нещо повече към това, което казах. Ами, да, всъщност моето образование беше в САЩ, най-много Канада и САЩ. В Север Америка те така правят. Ти си физиотерапевт или еготерапевт, occupational therapist. И след като завършиш твоята базна ниво образование и след това трябва да практикуваш някакви, как казвам, може би 5 години нещо. Не съм сигурна за колко години беше, но 5 години, да казваме. А след това може да, в област на ръка, а след това можеш да пишеш един изпит и тогава станеш терапевт на ръка, защото е Certified Hand Therapist, се казва на английски. И знам, че в Север Америка, в Англия и в Австралия със сигурност има този специалност. Аз не знам за Европа какви страни имат още. И това, както Георги каза, това просто е станало, защото след заболяване или травма на ръката, просто няма как да се грешиме. Просто няма как да се липсваме време или да... ако това става, просто изгубваме време. А всъщност, ако една ръка не е възстановена добре, това води до много голям проблем за живота на човека. До не случайно може, примерно, само ръката ти да е засегната и да, примерно, да получиш инвалидност над 50%, ако не можеш да се движиш ръката. Просто това е много, много важен орган. А намирате ли образованието на българските колеги тук в университетите адекватно, когато става дума за терапия на ръка? Какво мислите в тази насока? Учат ли ни, получаваме ли адекватно образование в тази насока? Подготвени ли сме всъщност да работим с такива пациенти? Ами ако... Да, кое? Малко недипломатичен въпрос, ама какво се каже? Трябва да се зададе. Ами аз като чужденка мога да казвам, защото аз, нали, не съм от тук, нямам образование от тук, но само когато виждам моите пациенти, които идват от клиники, нали, около София, извън София, и те са имали по месеци физиотерапия или реабилитация, и просто голяма трагедия. Така че, според мен, липсва на знания. Не, това не е за да убива някое. Но факт е. Нали, аз просто за това, нали, искаме да завиваме малко този област. А моето не е по този въпрос е, че първо, образованието е двустранен процес. Нали? Не зависи само от преподавателите, зависи и от студентите. Не е случайно този, който иска да се научи, ще се научи по един или друг начин. Но, как да кажа, аз примерно мога да кажа, че в моето образование, нали, когато излязох от университета, спомняйки си какво съм знал и какво съм можел тогава, може би не съм бил адекватно подготвен за работа, каквото работя в момента. От друга страна, понеже съвестно съм се учил и съм се занимавал, съм имал добра основа, върху която да мога да надградя. В тази връзка, примерно, би могло да, примерно, такава специализация да има в университетите като магистратура. Не знам, нали, по света как е, но щом си има, примерно, спортна кинезитерапия, защо да няма и, примерно, кинезитерапия за ръце само. Както и да е. Но според мен не сме на достатъчно добро ниво. Не сме на достатъчно добро ниво. Както казах, ръката е сложен орган. Ето сега, например, в моята клиника идват студенти, първи и втори курс, и те идват, защото това си ортопедична клиника. Обаче, според мен е малко сложно им идва този материал. Не е достатъчно време го уча. Според мен не може в един семестър да се, или два там, колкото се учи ортопедията, не може да се изучат всички неща и за горния крайник, и за долния, за гръбначни стълбове, и в крайна сметка може и от това да проистича проблема, че не е добре структурирано образованието. Това мисля. А тази материя всъщност плаши ли студентите и терапевтите? Има ли някакъв страх, примерно, да се развия в тази насока? Какво виждаш ти? Като страх не мога да кажа дали ги плаши. Не, аз мисля, че това е въпрос на всичко, като всичко трябва някое да им дадат информация. Това не е нещо страшно въобще. Но когато няма информация, когато няма кой да им показва за шини, за позиция на ръката, как трябва да бъде следна операция, кога трябва да се движиме, следна операция или следна травма, това просто няма как да знаят. Няма. Това е много специфично. По-скоро, нали, да отговоря на този въпрос, по-скоро не всички са заинтересовани, защото има такива, които са и които ме питат. Дори имаше вече една студентка, която 3 седмици идваше да работи при мен, за да гледа и да се учи, която е много заинтересована и иска да се развива в тази област. Не всички са такива и то е нормално. На един му е интересно едно, на друг му е интересно друго. Но истината е, че това, което каза Джохана, информацията трябва да я има, трябва да бъде предлагана, трябва да бъде обяснявано това нещо, какво е, защо е, защо го правиме. И нали, ако става въпрос дори за този курс, който организирахме, един от проблемите, защо не се събраха достатъчно участници, според мен е просто заради липсата на тази информация. И аз това го виждам по студентите, които идваха при мен. За тях просто е, как да кажа, изведнъж им идва твърде много това, което виждат и това, което се случва. И от друга страна, понеже съм работил и с пациенти, които, да речем, са били в други клиники и са работили други колеги с тях, просто те самите казват, че е много различно това, което правя аз и това, което им се е случвало на другите места. Така че просто липса на информация, според мен, е целият проблем. В интерес наистина ти изпреваря следващия ми въпрос, тъй като ние си говорихме за този курс още преди, може би, месец. Аз имах голямо желание да присъствам на него и за мен е изключително жалко, че той не можа да се осъществи. Но пък и това е целта на този подкаст, сега да запознаем и терапевти, и студенти, и пациенти, какво всъщност е тази терапия. И всъщност как вие смятате с този курс да положите основата на бъдеща специалност или специализация, или аз не знам как да го наричам, в България, която да е терапия на ръка. Може ли да разкажете малко повече, каква ви е точно идеята за този курс, какво точно ще предложите в него? Ами, Джохана, които си започни да... Не, али ти първо сръто. Добре. Ние се чуихме в началото каква да бъде темата. Даже първо мислихме да правим темата за фрактурите на ръката. Но след това, като помислихме, стигнахме до извода, че всъщност това, което обединява различните проблеми, които са свързани с ръката, е именно този термин не е добре на български, но ние нямаме дума за стифнес. Това съм го нарекал скованост. Скованост на ръката. Но тя е скованост, която е породена от травматичен отток, от фиброза, от срастване, от такива неща. И всъщност това е крайният резултат, когато няма добро лечение, независимо какъв е проблема. Дали има фрактура, която не е правилно третирана, дали е някаква сухожилна увреда, която не е правилно третирана, дали е периферен нерв, който не е правилно третиран. Дали, резултата винаги накрая е тази скованост и тези контрактури. Т.е. невъзможността на човека да си движи и да си използва ръката нормално. Така че захванахме тази тема с идеята, че в нея ще можем да споменем по нещо за всички, али не за всички, но за голяма част и за най-често срещаните проблеми, с които се сблъсква терапевта, и за това какво е общото, какви са принципите на третиране на тези проблеми, независимо дали е фрактура, дали е сухожилна увреда. Нали, ние се стремиме всичко да го третираме, да го раздвижиме на време, да предпазиме хирургически лекуваните тъкани, така да го кажа, и структури, и да научим пациента добре какво да прави. Така че тази тема свързва, това е свързващо, това е най-големият ни враг, е тази скованост и това е нещо, за което всъщност става въпрос в терапията на ръка. Най-вече. Не само това, но най-вече. Да, нашата идея всъщност беше и да дава информация за тези проблеми. Така като Жор каза, това е базен проблем. Това може да стане проблем за всички тип травми. Идеята беше, ако може да дава информация как да превенция, как, т.е. какви позиция, как трябва да бъде следна операция, например, или следна фрактура. Как да избягаме от този проблем с стифнес, нали, с скованост. Така че това беше наша идея. Затова разбрахме тази тема да бъде първа. Защото всички други теми, те са свързани с тази информация, която хората ще се проучат в този курс. Тоест, ако мога да те насоча с още един въпрос, курсът е повече за превенция, не толкова вече за лечение на вече формирани контрактури, така ли? Не, курсът е всъщност, той така ли не, че ще се проведе, но той е на две части. Първата част е за превенция, за ранната скованост, нали? Какво правим в първите дни, ранния етап на заболяването или на хирургичното лечение, а втората част е вече за когато имаме контрактури, формирани, какво можем да направим. Сега, втората част е много, много голяма тема, и така че това ще бъде само основата, защото и в двете, и при ранните, и при ранната скованост, и при вече формираните контрактури, използваме шини, сплинтове, които правиме. Но когато говорим за формиране, за вече готови контрактури, с които трябва да се борим, нещата са много по-сложни, като технически как се правят нещата. Това е нещо, което се освоява с времето. Но все пак в практическата част бяха предвидени някакви сплинтове, които да покажем на хората, които са по-лесни, които са основни и върху които един човек, който има желание, може да започне да надгражда. Защото така или иначе вече не е труден достъп до тези материали, термопластичните, нали? Преди години трудно се намира, да речем, ако си в някакъв по-малък град, не знаеш кога си поръчаш, но вече има много фирми, които продават, може да си купиш. И когато знаеш някакви лесни неща и с информацията, която имаш и ако продължиш да четеш, може така да надградиш уменията си и да постигаш по-добри резултати. Всъщност, нали, даже се върна малко напред, малко назад в разговора, може би основната разлика между това, което правят физиотерапевтите, да речем в клиниките и в болниците в България, и това, което правим ние, е именно използването на шини, на сплинтове, ортези или там както искаш ги наричай, ние си ги наричаме сплинтове. Но не, това не е само. Това е едно нещо голямо, голямо разлика, обаче начин на раздвижване е различно. Да, да. Това е съвсем различно. Тоест, те върват заедно. Какви шини ще използваш и какви раздвижване, какви движения ще дадеш на един пациент е много, много специфично и трябва да разбереш какъв проблем, какви структури са вредени, да можеш така да дадеш, нали, правилно движение за вкъщи или една шина те да използват вкъщи, да можеш да се движи. Значи хората, които чуват шини, може би мислят за тези, които са да обездвижат една ръка. Но това не е, когато говорим за къс, нали, тези хора, които вече са изгубили момент за раздвижване и трябва да се бореме много, тези шини, които използваме, са за мобилизация, всъщност. Те са много специфични и за техника, както ги правят, са доста по-сложни. Така че това просто идват това знание идва с практика и с учене, по-скоро. И случай. А смятате ли в самия курс да включите живи пациенти и демонстрации от тях или просто... Каква ви е идеята в тази насока? Да, смятаме в зависимост от това какви пациенти имаме. В момента за този курс имах уговорени няколко от моите пациенти. Примерно ще има интересен случай за тази част, която е с изследването. Това, между другото, е друго нещо, което искахме да наблегнем на него, защото това е, как да кажа, никой или почти никой, сигурно има изключение, но почти никой не си прави труда всъщност задълбочено да изследва какъв е проблема, камо ли да го записва, камо ли да го проследява. Така че има отделна част от курса, която е посветена именно на изследването, и тя щеше да е с практически щях да доведа един или двама пациенти, които да ги изследваме. Видиме да установим какъв е проблема на базата на вече получената информация. Трябва да кажа, че това, което е подготвила Джохана, тя е с много, много по-голям опит и много знания. Просто тя е златна мина, истинско щастие, че имаме. Е страхотно това, което е подготвила. Така че ще има и пациенти. След това бях оговорил и други хора, които евентуално да можем да използваме като модели, върху които да опитаме някакви прости, по-прости сплинтове. Сигурен съм, че когато го направим курса, ще има. Просто зависи в момента с какво разполагаме в клиниката, както се казва. Но хората нямат нищо против, те са много за. Това, което чух до сега, тъй като аз, независимо от чия това образование, аз съм лейк в терапията на ръката, разбирам, че вече една формирана контрактура много по-трудно би могла да се върне към нещо нормално, към една нормална функция на ръката. Всъщност, колко трудно е да се пребори с една контрактура? За какви срокове говорим? Месеци, години, как се случват нещата в тази насока? Ами, това много зависи от точно от травма, какво било. Обаче, например, много случая имам с хора само с една distal radius fracture, как беше това на български, дистална радиус фрактура. Опериран. Нали, значи, не мислиме, че говорим само за киката, че проблем ще бъде само в киката. Обаче тези хора, които идват при мене, просто са с такава скувана ръка, че киката е в хиперфлексия, просто се са в хиперфлексия вътре към болънта, палците въобще няма функция. И съм имала... Поне, не знам, 6, 7, 8 от тези хора. И за всички от тези хора поне 8 месец до една година се бореме с този проблем. Те не идват при мене всеки ден за една година. Това е глупости. Но аз ги последвам за една година. Всъщност, те се борят сами, защото аз работя много да обучавам моите пациенти какво да правят вкъщи. Това е най-важно нещо, защото аз не съм с тях. Тези случаи искат те да правят нещо всеки 2 до 3 часа през деня. 2-3 часа на ден. И просто всеки 2 до 3 часа трябва да правят нещо. Тоест, може би за половин час. Например, поне 5-6 пъти на ден ще правят някакво раздвижване. Или шина ще носят, или ще спи с една шина. Но говорим за... Те трябва да ангажират много с тази програма, иначе няма шанс. Няма шанс. И аз им казвам това нещо, защото аз ви не казвам, нали, тази ръка е с вас. Аз не съм с вас. Просто ви трябва да приема отговорност за ваша ръка и да правят тези неща, които аз ще ви дам да правят. Да прави. И, но говорим за доста, доста време. Не знам, Георги, ти какво мислиш, но поне за мен това е 8 месеца, сигурно се борим. Зависи, разбира се, колко става. Ако, да, ако моментът е изтърван, колкото по-късно започнем с пациента, толкова по-дълго продължава борбата, защото не е само въпрос на това, че има контрактури, а е въпрос и на това, че, как да кажа, то е много странно, това нещо може и на някой да му прозвучи странно, просто самите пациенти им се променя начинът, по който усещат ръката си, начинът, по който я използват, и те самите дори не го забелязват това нещо. Нали, когато се загубят тези основни двигателни модели в ръката, това е, нали, много трудно за възстановяване, отнема много време, просто защото в човешкото тяло по принцип, но в ръката се вижда много ясно как просто мозъка прави това, което му е най-лесно, независимо дали е правилно или грешно. Така че много често задачата ни се свежда не само до това да изправим някаква контрактура, а и след това да възстановим правилния двигателен стереотип, което деца вика, може никога да не се случи с някои пациенти. Това, което Джохан каза, е много важно. Много е важно пациента да го мотивираме, много е важно да му обясним, че това е двустранен процес. Това е танц за двама, както обичам аз да им казвам. Нали? Много често пациенти идват с нагласата, и това е един от проблемите, които са на други места, че те отиват и някой им прави нещо. Да. И те седят и някой им прави нещо, независимо какво. И те идват с такава нагласа, искат някой да им прави нещо и да си тръгнат готови излекувани. Така че трябва да ги мотивираме, трябва да ги обучим. Другото нещо, което каза, изключително важно. Това да научиш пациента, да му обясниш, да го накараш той да разбере, това е повече от половината работа ти е свършена, ако той успее да разбере какво точно се случва и защо трябва да прави нещата, които му казваме. И след това другия проблем е да ги прави, което е също голям проблем, защото отнема време. Нали, когато кажеш на някой човек, че трябва на всеки 2 часа да спре да прави каквото е било и половин час да се занимава с някакви упражнения или пък някакви шини или пък каквото и да там сме му казали. Това е социален, икономически, финансов, както искаш го наречи, проблем и е проблем. И заради това е много, много, много важно, нали, в началото да бъде направено добре, защото после всичките тези трудности могат да доведат до, как кажа, неблагоприятен изход от едно заболяване. Това са много важни неща, които ги говорите и двамата. И аз се надявам и терапевти, и пациенти да го осъзнаят, че по-добре да не допускаш да се появи пожар, отколкото след това да го гасиш. Особено ако след това трябва да гасиш този пожар 8 месеца до една година. Добре, колко време е всъщност така отворения прозорец, който можеш да вършиш превенция на контрактура? Така, знам, че говорят, не искам конкретика от вас, но от вашите наблюдения, да кажем, месец, два, три, преди нещата да бъдат изтървани. Колко време трябва да... Зависи за какво става въпрос, но общо взето, поне аз така ги виждам нещата, първите 10 дни са много ключови. Първите 10 дни са много ключови. Да махнеш оттока, да сложиш ръката в правилна позиция, да започнеш, стига да е възможно, някакви движения, които да предотвратят срастването на важни структури и така. След това ключовият, нали, период, в който трябва да си по-внимателен, е общо взето първите 6 седмици плюс-минус. След това постепенно може да до около третия месец така да предизвикваш някакви по-значителни промени. Минат ли 3 месеца, става много трудно. Поне така съм аз нещата. Да. Джохана, ти какво мисля? Да, точно така. И най-важно, ако не можеш, например, да да се движеш самата ръката или където фрактура или, или, или някаква операция са имали в самата ръката, трябва да се движиш рамото и лакътя, защото това много случаи съм имала, което една счупена китка води до просто тези хора не може въобще да дигат цялата ръка нагоре. И това става като една болест на ръката. Не знам на болест как да, да превежа това нещо, но абе, става това включва замръзнало рамо, като да, просто рамо, лакътя, всичко става толкова зле. Така че нашата работа е да нали, превенция на, на ставите, които не са, не са включени в самата травма, но които може да стана сковани или обезвижени заради болка, или заради страх, или заради нещо друго. Така че почваме веднага след една операция, ако, ако може. Почваме с нещо. Дали, ако няма да се движиме самата ръка, движиме поне показваме на хората как да се движи в къщи. Тоест, те няма нужда да идват много често през този период, ако, ако самата операция не позволява движение на ръката, но поне да, да последваме пациентите за превенция. Другата страна на нещата са окей, пациентите може би със сигурност осъзнават нуждата от това да ви посещават. Лекарите, ортопеди, които извършват операциите, осъзнават ли нуждата от вас? Ами, тук може би ще ни се разминат нещата, но трябва да ти кажа, че все повече и повече. Защо го казвам това нещо? Първо, защото мястото, където работя, значи аз не съм попаднал там, защото съм някакъв връзкар или защото нещо такова, аз съм попаднал там просто защото лекарите, с които работя, знаят, че това трябва да се прави така. И самата доцент Кътева се пребори за това място с там, ръководството на болницата и аз съм там. Колегите, които работят в ортопедията, ти ги познаваш, са на същия принцип. Те бяха взети от централната физиотерапия в болницата и бяха назначени към нали, отделението по ортопедия, именно заради тази причина, защото трябва нали, и при тяхната работа рехабилитацията е много важна от самото начало. Не? Какво се прави, защо се прави и така нататък. Даже имах интересен разговор с един лекар от болница от Северозападна България, нали, да не споменавам конкретни имена и така нататък. Но този разговор беше на нашия конгрес по хирургия на ръката в Пловдив, между другото беше октомври месец. И той разказа нали, как се скарал с физиотерапевта в болница, защото зашил на някакъв човек флексорите на пръста и някаква голяма травма, много срязани сухожилия. Той ги зашил и после пратил пациента на физиотерапия. Обаче решил да отиде да види за какво става въпрос. И много се ядосва, защото вместо да прави движения там, защото знае, че това трябва да се прави, да заправи движения, физиотерапевта му правил някакви радар, не знам с имаш му вид, той се скарал с лекаря или по физикална медицина или с колегата, който извършва там? Не го знам дали е бил лекар или колега, който работи там, но с този, който движи нещата и който е правил радар. Та много цветисто, нали, знаеш как говоря. Да, искрени хора са ортопедите. Много се смях на думите, които е използвал конкретно. Но е факт, че и човека го осъзнава и че търси нещо, че не е в София, Пловдив или голям град. Човека знае какво трябва да се прави и иска някой да го прави. Той това каза. Аз искам някой в нашата болница да се научи да го прави така, както трябва да се прави. И същото важи и за други лекари, които бях там. Примерно бях много приятно изненадан от русинските лекари, които показаха някакви невероятно смели презентации. Но и после говорих с тях и те към това се стремят. Въобще има тенденция в правилната посока, според мен, така както аз ги виждам нещата. Не знам Джохана какво ще каже. Да. Да, съгласна съм. Добре. И оптимист. Оптимист съм. Има много работа. Имаме много работа. Всъщност, според мен, терапевти трябва, вече когато те го приемат знания, трябва и до, може би, не знам политика как е тук, но ние така правим в Канада и САЩ. Нашите лекари да, за какво да става да въпрос. Защото не винаги, да, точно, не винаги са специалист на ръката. Може би това е някаква хирург в едно малък град, който просто не знае. И наша работа е така да показва какво може ни да предлагам. Всъщност и защо. Че това е някаква дълга, дълга тема и голяма работа, но почваме от някъде. Супер. Добре, да се върнем за последно към курса. Курса ще е 2 дни, нали така? В него всъщност ще говорите за превенция и след това и за практическа работа с вече формирани контрактури. Имате ли да добавите още нещо, с което да го представите на терапевтите, които слушат ще слушат този подкаст? Не знам точно дали думата превенция, но с няколко думи курса представлява сбор от теоретични знания, какво трябва да правиме в началото на заболяването. Нали? Точно това, което говорихме в началото, от ден първи какво да правиме. Елементарни неща от труда на каква позиция трябва да е ръката, как трябва да са превръзките, какво можем да направим, да се справим с отоците и така нататък. И стигнем вече до как принципно, и това са принципи, които можеш да ги приложиш, дори бих казал не само за ръката, но принцип как трябва да мислиш, към какво трябва да бъде насочена терапията ти, кое е важно, кое не е важно, как да разпределиш времето си, как да разпределиш времето на пациента си, така че да получи оптимален резултат. Тоест, принципите на действие, плюс практически умения за изследване, което е много важно, как да установиш какъв е проблема тогава, когато вече го има, плюс практически някои по-лесни 2-3 или 4 колкото време ни стигне, сплинтове, с които хората, които имат интерес, да могат да започнат да работят. И съм сигурен, че когато видят добри резултати с тези, бих казал, елементарни сплинтове, но приложени с тези принципи, за които и Джохана каза, че всъщност това е важното, защо го правим така. Нали? Когато видят добрите резултати, ще пожелаят и по-нататък да се задълбочат. Мога да кажа, че това е една много, много, много интересна тема и една интересна ниша за развитие. Просто защото това ще става необходимо в бъдеще. Сигурен съм, че и лекари ще се появят, които да специализират в хирургията на ръка, защото и това си е ниша, то няма много такива в България. Така че има бъдеще. Това нещо. Да уточним нещо, само извинявай, че прекъсвам. Спастичността ще бъде ли засегната в този курс, т.е. хора, които работят с неврологични пациенти? Това би ли било полезно за тях присъствието в този курс? Това е различна тема, даже ние го обсъжихме с тебе. Официално да кажа, спастичността, нали, породена от травми на централната нервна система, това е нещо различно, макар че, нали, в принципите как се правят шини за тези хора, да има нещо общо като чисто техническа част. Как да направиш, откъде до къде да ти шината и така нататък. Но принципите на действие и какво правим и защо го правим е нещо различно. Това са две различни теми. Просто това, което може да се вземе от този курс, евентуално или като техника, нали, да се опита. Аз примерно така съм започнал да се интересувам от шиите, понеже съм работил в хоспис и там имаше такива пациенти. Се чудил как да, как да им направя шина на ръката. Нали? И всъщност там започна цялата работа с шините при мене. Нещо такова. Но спастичността и увредите на централната нервна система са отделно нещо, не? Което няма да засегне. Това е хубаво да го знаят хората, които ще евентуално ще бъдат на курса. Да. Добре, писа ви. Курса ще се случи, ще го направим. Аз колко мога ще помогна и ще дойда, защото наистина съм много, много заинтересован да го изкарам. Но какви са, писа ви бъдещите планове след това? Как смятате да го развиете? Защото в България в момента тези наши регулирани професии вървят към това да се въвеждат истински работещи кредитни системи, така, израстване и учене през целия живот. Как смятате да го развиете в тази посока? Смятате ли да го правите? Ами, за сега курсът ще бъде като чисто насочен към това да предложи някакви знания. По въпроса за кредитите, сертификатите и така нататък, който се интересува от това нещо, има Европейска асоциация по терапия на ръка. Тя си има сайт, всеки може да го потърси в интернет. Там има обяснено как човек може да стане в тази асоциация сертифициран терапевт на ръце. Системата е подобна на тази в Северна Америка. Нали? Трябва да си член, да работиш няколко години, минава се нещо като изпит, в който ти представяш работата си и след това вече като си сертифициран, можеш да продължиш да ходиш на курсове в чужбина и така нататък. Но може би за в бъдеще и да успеем да го постигнем това нещо, да си направим българска асоциация, защото сега няма как. Ако решиш да станеш член, трябва да си към някоя държава от Европейския съюз, примерно Унгария. А всъщност България е един, как каза, corresponding member. В смисъл, ние имаме membership, но нямаме достатъчно хора още. Да, само. Добре, това е добро начало. Бих искам повече. Така че да, искаме повече членове. Искаме повече хора. Аз това го разказвам, нали, което го разказвам, просто защото жена ми беше в Унгария на конгрес по хирургия и терапия на ръката и тя всъщност се поинтересува как стоят нещата и всъщност това и казах от там. Нали? В България не можете да станете, трябва в друга държава да дойдете и да работите или колко си години, после да изпратите портфолио с вашата работа, там кейс стъдите се описват и така нататък, дълга и широка. За бъдеще със сигурност ще искаме да направим така, че да си имаме собствена организация, тя да е легитимна и да можем да помагаме на хората, които искат да се развиват в тази област. И е хубаво е, че и нашите лекари стоят зад нас. Аз мога да кажа и да благодаря, че имаме пълната подкрепа, примерно на нашето дружество по хирургия на ръка. Нали, говорил съм с хората, които го ръководят. Те са твърдо за това да се случва. Така че рано или късно това ще стане. И рано или късно, това си е друга голяма тема, рано или късно ще започнат да се подреждат нещата в България. Не само за терапията на ръка и за всички видове физиотерапия. Просто трябва ние да работим добре и да го искаме. И то ще се случи. Някои финални думи. Ами, благодаря ви, че участвахте в този подкаст. Аз ви желая успех и да продължавате така да работите с желание и с визия да правите нещо друго в България.